शिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही राजवीर ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, छूट नहीं शिवाय, सिर्फ सच सुनना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी पता है कि तुम इस लड़की के साथ गलत कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि तुम शौर्य से भी इतनी नफरत नहीं करते जितनी तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। तो फिर इतना गुस्सा, इतनी नफरत किसके लिए? बताओ मुझे, ये जो तुम्हारे हाथ में दवाई है ना, इसे देखकर ही मैं समझ गया था कि तुम लिटिल गर्ल को दवाई लगाने आए हो। बुरा काम करते हो तो ढिंडोरा पीट कर करते हो, अच्छा काम करते हो तो रात के अंधेरे में करते हो। तुम्हारी आदत कब सुधरेगी? शिवाय ने जवाब नहीं दिया। झटके से अपना हाथ राजवीर के हाथ से छुड़ाया और बिना राजवीर की तरफ देखे तेज कदमों से वहां से चला गया। उसके जाते ही राजवीर के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने खुद से कहा, प्यार करने लगा है लेकिन मानेगा नहीं। शिवाय जब अपने कमरे में आया तो उसकी बेचैनी खत्म होने की जगह और ज्यादा बढ़ गई थी। उसे बार बार आर्या का गले लगना याद आ रहा था। राजपूत हवेली, रात होने वाली थी। दृष्टि का अब अपनी घबराहट पर कंट्रोल छूटता जा रहा था। वो नौकर दोबारा दृष्टि के पास नहीं आया और दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसीलिए उस नौकर के पास जा नहीं पाई। फाइनली रात के 7 बजे दृष्टि हॉल में अकेली बैठी थी। तब वो नौकर आकर बोला, मैम। दृष्टि उस नौकर की आवाज सुनकर सोफे से उठ गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, अब बताओ मेरी आर्या कहाँ है? उस नौकर ने कहा, मैडम परसों जब आप मंदिर गई हुई थी, मिस्टर रघुवंशी हवेली आए थे। उस नौकर ने जो जो उस दिन हुआ वो सब कुछ दृष्टि को बता दिया। दृष्टि की आंखों से आंसू बहने लगे। दृष्टि ने कहा, तो फूफा जी ने आर्या को रघुवंशी मेंशन भेज दिया? नौकर ने कहा, मैडम इतना तो मैं नहीं जानता कि साहब ने उसे वहां भेजा है, लेकिन इतना पता है कि आर्या रघुवंशी मेंशन है। दृष्टि ने एक सेकंड भी नहीं गवाया और हवेली से बाहर आ गई। दृष्टि ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर मुझे रघुवंशी मेंशन लेकर चलो। ड्राइवर ने भी बिना किसी सवाल जवाब के दृष्टि को गाड़ी में बैठाया और रघुवंशी मेंशन ले गया। दृष्टि गाड़ी में बैठी हुई रघुवंशी मेंशन जा तो रही थी, लेकिन उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि रघुवंशी मेंशन में जाकर उसके साथ क्या होगा या उसकी बहन के साथ क्या हुआ होगा। उसने कई बार शौर्य से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन राजपूत हवेली में किसी ने उसकी बात शौर्य से नहीं करवाई। करीब 1 घंटा ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोक दी। ड्राइवर ने पीछे पलटकर दृष्टि को देखते हुए कहा, मैम हम रघुवंशी मेंशन आ गए। दृष्टि ने कहा, मुझे रघुवंशी मेंशन के मेन गेट तक छोड़ दो। ड्राइवर ने दृष्टि को रघुवंशी मेंशन के मेन गेट पर छोड़ दिया। दृष्टि ने कहा, तुम यही इंतजार करो, मैं आर्या को लेकर आती हूँ। इतना कहकर दृष्टि रघुवंशी मेंशन के अंदर चली गई। दृष्टि खुद को संभालते हुए मेंशन के हॉल तक पहुंची। वहां ड्राइवर ने किसी को फोन करके कहा, सर आपका काम हो गया है, मैंने उन्हें दिव्यांश रघुवंशी मेंशन में छोड़ दिया है। फोन से दूसरी तरफ आवाज आए, क्या वो अंदर चली गई? ड्राइवर बोला, हाँ सर अंदर चली गई। दूसरी तरफ से हंसते हुए आवाज आई, हाँ वो कभी बाहर नहीं आएगी, और आ भी गई तो उसे देखते ही गोली मार देना, ये दुश्मनी रुकनी नहीं चाहिए, जितनी आग लगा सकते हो लगा दो। ड्राइवर ने कहा, जी सर फिक्र मत कीजिए, वो बाहर नहीं आएंगी। राजपूत हवेली, बलराज और रणविजय दोनों ही स्टडी रूम में बैठे थे। दोनों के हाथों में ड्रिंक का गिलास था। रणविजय ने एक घूंट लेकर कहा, मानना पड़ेगा तुम्हें बलराज, तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है, एक तीर से दो निशाने। बलराज ने भी हंसकर कहा, राणा साहब सब कुछ आपसे ही सीखा है, आखिर हम दोनों को काम करते हुए एक अरसा जो हो गया, आपका कुछ गुण तो मेरे अंदर आ ही गया है, इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। रणविजय बोला, बिल्कुल ठीक बलराज, अब जब शौर्य राजस्थान वापस आएगा तो सीधा आर्या के पास जाएगा। दृष्टि के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता, बेचारा दोनों में से किसी एक को ही बचा सकता है। अब देखते हैं बलराज, दोनों में से वो किससे बचा पाएगा, अपनी सगी बहन को या फिर अपने वादे को। बड़ा मजा आएगा बलराज जब शौर्य हमसे हार जाएगा। इतना कहकर रणविजय हंसने लगा। उसे लग रहा था कि वो जीत चुका है, लेकिन वक्त तो बदलता रहता है। आज वक्त रणविजय के साथ था, हो सकता है आने वाले दिनों में वो शौर्य के साथ हो जाए। जो भी था, लेकिन ये तो तय था इन सब के पीछे रणविजय ही था, और बलराज ने उसका पूरा पूरा साथ दिया था। दूसरी तरफ दृष्टि अंदाजे से मेंशन के अंदर जा रही थी। रघुवंशी मेंशन बहुत बड़ा था, सबका अलग अलग पोर्शन था, सबका मेन गेट अलग अलग था, लेकिन वो सारा मेंशन आपस में जुड़ा हुआ था। ड्राइवर ने दृष्टि को शिवाय रघुवंशी के मेंशन पर नहीं बल्कि दिव्यांश रघुवंशी मेंशन पर छोड़ दिया था। दृष्टि जब मेंशन के अंदर पहुंची तो वहां एक 45 साल की मेड थी। उसने दृष्टि को देखा तो देखती ही रही। दृष्टि बहुत सुंदर थी। दृष्टि की आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उन आंखों से वो देख नहीं सकती थी। दृष्टि के सिल्की बाल तो उसकी कमर तक आते थे। दृष्टि के गाल एकदम न्यू बॉर्न बेबी जैसे थे। दृष्टि के कपड़े पहनने का सेंस बहुत डिसेंट था। दृष्टि हमेशा सूट ही पहनती थी। दृष्टि देख नहीं सकती थी, इसलिए वो कंफर्ट कपड़े पहनती थी। अपना पूरा बदन ढक कर रखती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि कौन उसे किस नजर से देख रहा है। मेड ने दृष्टि को देखा तो समझ गई कि दृष्टि देख नहीं सकती। मेड को दृष्टि पर थोड़ा प्यार भी आ रहा था। मेड उसके पास आई और बोली, आप कौन है? आपको किससे मिलना है? दृष्टि ने मेड का हाथ पकड़कर कहा, मुझे मिस्टर रघुवंशी से मिलना है। प्लीज उनसे कहिए शौर्य राजपूत की बहन दृष्टि राजपूत आई है। मेड ने कहा, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी सर को इन्फॉर्म करती हूँ। मेड ने दृष्टि को हॉल में पड़े सोफे पर बैठा दिया, लेकिन दृष्टि बहुत बेचैन थी। वो जैसे तैसे बस अपनी आरा से मिलना चाहती थी। मेड एक कमरे में गई। उस कमरे में दिव्यांश खड़ा था, जो खिड़की की तरफ मुंह करके फिलहाल सिगरेट पी रहा था। ऑफिस से आए हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। दिव्यांश के मेंशन में बस यही एक मेड ही थी जो काम करती थी। बाकी कोई नौकर रात में काम नहीं करता था। सब नौकर आते थे, काम करते थे और चले जाते थे, लेकिन रुकने का हक सिर्फ इसी मेड के पास था। मेड ने कहा, सर नीचे कोई दृष्टि राजपूत आई है, आपसे मिलना चाहती है। दृष्टि राजपूत सुनकर दिव्यांश पलट गया। दिव्यांश ने मेड की तरफ देखकर गुस्से में कहा, बबीता आंटी, क्यों मिलना है उसको मुझसे? उस मेड का नाम बबीता था। बबीता ने कहा, सर वो तो पता नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत उदासी है। दिव्यांश का मूड फिलहाल अपने कमरे से निकलने का नहीं था। दिव्यांश ने थोड़ा गुस्से में कहा, ठीक है तो उसे यही ले आओ। दिव्यांश गुस्सा तो करता था, लेकिन बिना वजह गुस्सा नहीं करता था। वैसे वो नॉर्मल रहता था, लेकिन किसी ने भी दिव्यांश को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश कभी अपने चाचू और भाइयों से नहीं मिला, बस अपने मेंशन में रहता और ऑफिस जाता था। उस एक्सीडेंट के बाद दिव्यांश ना किसी पार्टी में गया, ना किसी फंक्शन में, ना कोई गैदरिंग। दिव्यांश को लोगों के बीच जाना अच्छा ही नहीं लगता था। थोड़ी देर बाद बबीता दृष्टि का हाथ पकड़कर दिव्यांश के कमरे में ले आई। दिव्यांश अब भी पलट कर खड़ा था। बबीता ने कहा, सर दृष्टि। दिव्यांश ने बिना पलटे कहा, तुम जा सकती हो। बबीता वहां से चली गई। दिव्यांश ने दृष्टि को पलट कर नहीं देखा। वो खिड़की के पास ही खड़ा रहा और सिगरेट पीता रहा। दिव्यांश ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, तो बोलो क्यों मिलना है मुझसे? क्यों आई हूँ रघुवंशी मेंशन? दृष्टि ने कहा, मैं दृष्टि राजपूत हूँ, शौर्य राजपूत की बहन। ये सुनते ही दिव्यांश की आंखों में खून उतर आया। उसने झटके से सिगरेट फेंक दी और अपने पैरों से मसल दी। दिव्यांश गुस्से में पलटा और उसने दृष्टि को एक नजर देखा और तेज कदमों से उसके पास आया। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथों से दृष्टि की दोनों बाजुओं को पकड़ा और दीवार से लगा दिया। दृष्टि ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्यांश दृष्टि के बहुत करीब था। दृष्टि डर के मारे कांप रही थी और दिव्यांश का गुस्सा सातवें आसमान पर था। दिव्यांश की सांसें दृष्टि के होंठों पर पड़ रही थी। दिव्यांश ने एक नजर दृष्टि को देखा तो खुद सेकंड के लिए उसकी खूबसूरती में खो गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में कहा, हमारा सब कुछ बर्बाद करने के बाद क्यों आई हो यहाँ? तुम्हारे भाई ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, और अब तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी हो? अपनी जान प्यारी नहीं है तुम्हें? तुम्हें खत्म करने में मुझे एक सेकंड भी नहीं लगेगा। तुम्हारी वजह से हमारा हंसता खेलता परिवार बिखर गया और अब तुम बेशर्मों की तरह यहाँ आकर खड़ी हो गई। दिव्यांश के इतना गुस्सा करने से दृष्टि अंदर ही अंदर सहम गई। दृष्टि इस वक्त बहुत ज्यादा डर से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था कि दिव्यांश गुस्से में उसके साथ क्या करेगा। फिर भी दृष्टि ने हिम्मत करके अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, वो एक्सीडेंट मैंने किया था। शौर्य और आर्या का इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जितनी भी पनिशमेंट देनी है मुझे दे दीजिए, मेरे भाई बहन को नहीं, उन्हें प्लीज छोड़ दीजिए। प्लीज मेरी आर्या को छोड़ दीजिए, वो बहुत छोटी है, उसे तो एक्सीडेंट के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्लीज आप मेरी बहन को छोड़ दीजिए। आप जो पनिशमेंट देंगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन प्लीज मेरी बहन को छोड़ दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। दृष्टि ये सारी बातें आंखें बंद करके ही बोल रही थी। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसकी आंखें खोलने की हिम्मत ही नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में कहा, तो तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है रघुवंशी मेंशन में पागल लोग रहते हैं जिन्हें इतना नहीं पता कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था? तुम्हारे भाई ने पुलिस स्टेशन में बयान दिया था। हम रघुवंशी भाई तो तुम्हारे भाई को वही दफन कर देते, लेकिन चाचू ने रोक लिया। दृष्टि ने फिर से कहा, मैं सच कह रही हूँ, शौर्य भैया ने एक्सीडेंट नहीं किया, मैंने किया है, गाड़ी मैं चला रही थी। मुझ पर केस हो जाएगा और मेरा करियर खराब हो जाएगा, इसी वजह से शौर्य भैया ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। दिव्यांश को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि दृष्टि झूठ बोल रही थी और दिव्यांश भी जानता था कि दृष्टि झूठ बोल रही है। दिव्यांश ने अब तक दृष्टि को छोड़ा नहीं था, दिव्यांश ने दृष्टि को बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से दृष्टि को दर्द भी हो रहा था। दृष्टि की आंखों से आंसू भी आ रहे थे, लेकिन दृष्टि ने अपनी आंखें नहीं खोली। दृष्टि बस दिव्यांश की आवाज को सुन रही थी और उसकी सांसों की खुशबू को महसूस कर रही थी। दिव्यांश ने गुस्से से फिर कहा, बहुत शौक है ना तुम्हें अपने भाई को बचाने का? बचा सकती हो अपने भाई को? झेल सकती हो मेरा टॉर्चर? झेल पाओगी मेरी पनिशमेंट? तुम्हारे भाई की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तुम जानते भी हो हमारे परिवार के कितने लोग मरे एक्सीडेंट में, बिखर गया हमारा परिवार, एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया तुम्हारे भाई ने, और अब तुम मेरे सामने खड़ी हो अपने भाई की वकालत करने के लिए? दृष्टि रो रही थी। दृष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दृष्टि ने हिम्मत करते हुए फिर कहा, मैं सच कह रही हूँ, एक्सीडेंट मैंने किया है। आप चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन मेरे भाई और मेरी बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि की ये बात सुनकर दिव्यांश हंसने लगा। दिव्यांश की हंसी में एक कड़वाहट थी, दिव्यांश की हंसी में एक बेचैनी थी, दिव्यांश की हंसी में तूफान था जो दृष्टि के लाइफ में आने वाला था। दिव्यांश ने अपनी हंसी रोक कर गुस्से में कहा, तो तुम झूठ बोलने से पीछे नहीं हटोगी? ठीक है, मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। 5 दिन की पनिशमेंट अगर तुमने झेल ली तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को और तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। क्या करेगा दिव्यांश दृष्टि के साथ? क्या राजवीर शिवाय को रोक पाएगा? कब आएगा शौर्य अपनी बहन को बचाने?